أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل دنا هم آيات سخشرو پرجر لسم آيات باني بس دلوم رني آيات چري وعلى الله قصد السبيل دجربت ما قبل سردا شدي شدا ند ما قبل سرغ واكدا سيو تڑاول لري ند ما بعد دا ما قبل آياتونه د خلق السماوات سخچرا شروع د اغزه دا خو هغه دلائل و دا الله عز وجل دا وحدانيت اغا عقلية دلائل وچول داغ شيانا لا تشتا پیدا کردی نخت خبل پکر پکشوا چ دا خلق بل چار ندی کردی وعزی الله یکی نو عبادتم دا حق دی دا غد توحید دلائل چ دا تر داغ زائی ویل سیوی و تر دا اوسنی آیات چ وعلى الله قصد و سبیل در جی ورست بیاد توحید داغ دلائل پا ما بینس که دا جمله معترضه دا ورلی ودلیه دا جمله معترضه داده چې مجلس شروعی پری و خبره بندی برای ده مجلس خلاف ما بینس که خبره پیش رسی ده مثال پا طور ده پری و مسلم ده خلق و سر مجلس شروع کردی مرکه ده پا ده ما بینس که و سره و لرسی برای زبا پلانی تیو خبره وکم چه ده پلانی کراورس اده پا ما بینس که جمله معترضه را پا مجلس کم نو دلتم مخکم دلائل کیسی و جدالا دا وحدانیت تر داغ آیات رستم دلائل دا وحدانیت رازی پا ما بینس که دا یو جمله ورواچه اوله چه الله پاک وای چه دا دلائل دا قدرت ما تیست بیان کرده دخبل وحدانیت باید تا بیانم داغ بیان ام پر نعمت حساب که دا بیان ام پر نعمت حساب که چیزی تیست چیش کم در بیانم دا روحانی چیش دی پر تیست بانیو انعام دی چه الله در بانی کری دی وس کالا بیان ندر تک ولا در باندې فرض کړی چې خامخا به ما چش بوله واحد بوله خامخا به ما سره شریک ندره برا به پرتا باندې مزکه تنگ وای شنو یلژن کوي بیان خو چې سوی وای علاوه دغه بیا پرتا باندې روحانی انعام دې زما چې در باندې کړی مې دې چې در ال درته بیان نوم برا مې پرتا توحید واجب کړی علاوه تعالی دې فرمای وعلى الله پر الله عز وجل باندې پر الله باندې معنا د جهات څخه د امکنان و د افضاله نه پر طریقه باندې د چا د هغه وجوب حتمي لکه موږ پر ما باندې پلانې شی واجب دی لمنځره باندې واجب دی نو دا خو پر طریقه باندې د عبودیت د بندګۍ را باندې واجب دی څه دا لا بنده هم خامه خره باندې واجب دلته دا علاوه د وجوب د فرض دی مګر و امکنانن چې علاوه پر ما دا واجب ده چې زه به تست د علار شی مګر و د سره باندې واجب نه ده چې پر ما بل چا واجب کړی ده زه بنده ما پخپل ځان دا خبره واجب کړی دا زمواري ما اخسته ده پر تسم احسان کړی دي پر تسم انعام کړی دي چې زه به تست سم علار در بیانو پر ما څوک نشي واجب ولاینو لکه د مثال په تور مش په خپل ماحول کې چې دی برا خپل وزوی ته وای چې بس پر ما باندې ستا موټرسایکل واجب سو نو څه وجب زوی په پلار باندې درې خو نه لري خو دا د خپل د ځان څخه د یو انعام پر کوي برای دا پر ما لکه واجب معنا دا رقم دی الله وایي دا پر ما لازمه ده چې زه به تیسته ښه لاره در شیم ویا نوم بې نو یوې منه احسان چې نو پر الله ما څه وجوب درلو دی پر الله باندې زما څه حق و چې الله پاکه چې راته بیان کړه الله پاک دا ذمواري واخیسته وعلى الله خاص پر الله باندې چې دی قصد السبيل هغه درمیانه د لارې دی تر قصد السبيل وجه خواته بنبره چې کشیر د مزاق بیان بیان و قصد السبيل بیان و پر الله پاک باندې دی چې شی بیان و بیانول د چا بیانول قصد السبيل د هغه درمیانه د لارې قصد دا چې دی مصدر دی سبيل چې دی هغه ته مزاب سوی دی دا صفت دی د سبيل د لارې اصل دی چې السبيل القاصد هغه لار چې هغه درمیانه دی د درمیانه لارې بیانول دغه علاوه پر ما باندې واجب ده چې به تاسو بیانو کله چې ترجمه ته بیا متوجه سی است وعلى الله پر الله باندې چې دی لازم دی کم کار بیان او قصد سبیل بیانول د درمیانه د لارې چې هغه درمیانه لارې نو چې شی بولی درمیانه لارې سید لارې ته وایي چې کژوالی پک شي کینی د لغت امام ابن کمال دی دغه څخه روح البیان ولا نقل کړی دی چې ګوره درې لفظ دي یو طریق دی یو سبیل دی یو صراط دی دغه لارې چې دي دا خپل خپل ځانته معنا لري طریق خوم لارې ته وایي سبیل ام لارې ته وایي صراط ام لارې ته وایي اوس نو طریق څه شي دی وایي طریق هر هغه لارې ده چې سړی پر ځي بالا کژه ده کسې ده خلق پر ځي کنه ځي عادتا یو سړی دغه سي پر غره مخونه یې زه پر دغه لارې باندې ما دغه ته لارې ویل کېږي کني پر غره عادتا خلق نه ول پر سمه سي ده لارې باندې ځي نو مثلا دغه د غره لارې بیا دس دس کژه ده کسې ده نو طریقه کې هغه عموم پروت دی چې هغه لارې ته ویل کېږي چې د عادت مخه خلق پر ځي کنه پر ځي کژوالی پکشي کی کنه پکشي کی بس طریق اری لارې ته ویل کېږي چې دای پر رواز بس هغه طریقه ده پر مخ پر غره مخونه بس ده لارې دغه دغه طریقه سواله نو طریق کې دغه نو عموم پروت دی یو بیا سبیل دی وای سبیل بیا هغه لارې ته ویل کېږي چې هغه عادتا خلق چلی مګر ونه کدی سکژوالی لري کدی سنی لري د مثال په تور چې مون ته سړک تللی نو دا لار خو عادتا خلق چلی مګر څو ځای ولونه لري دوری کژاسه دوری کژاسه دوری کژاسه دوری کژاسه سبیل ورته ویل کېږي نو په سبیل کې د طریقې خصوصیت رالی سبیل و هغه لارې ته ویل کېږي چې خلق پرځي مګر و دا نه غواړي چې دا به کبه کړی ارقم چې بل بیا شرات شرات چې بیا دی هغه هغه سده لارې ته ویل کېږي چې خو بیا عادتا خلق چلی بل به سده یې کژوالی بنی پکشي کې کدا اس په مضمون پوس واس نو درې شیان سو طریقه عام اسول ک کژوالی لري ک نه لري ک خلق پر ځی ک نه پر ځی چې سړی پر روان څه هغه د لارې ده ګر سره په دنیا په ژوند کې څوک نه پټلري دا طریق سبیل کمی لارې ته ویل کی ژغه هغه د خلق عادتا پر ځی مګر دا نه د پکشي شرط چې صدا به کدا چې دوری کژای کدا چې دوری کژای یو بیا د سرعت توری دی سرعت هغه لارې د خلق عادتا چلی او په عادتا کې صدا ام یو ځای لا کژوالی نه لري دلته علا قصد سره مرګري خو د سبیل توری ذکر کړ دی سرات نه دی ذکر کړی نو سبیل خو کژوالی وکنی نو الله فرما به یا نول د هغه سده لارې چې سبیل ذکر کړ په سبیل کې خو کژي وږي ګرد شامل وي ان الله د قصد توری ورته کښه قصد درمیانه او سده ته ویل کیږي چې کژوالی نه پکشه سده دی وجه نه ترسي الله د هغه سده ما پر ځان د ذمہ کړی د سبیل تست بیان وو چې هغه به سده چاته تللی جنته به تللی نو کدا اس په حکمت فائدې یې قصد په دغه ورسره راوړي چې سبیل هغه لارې چې خلګې چلی خلق عمل پکې خو کژوالی که پکې کی وکنو نو دا غره کملاري خوسته چې خلګې چلی کژوالی پکې کی لکه د يهودو لار ته خدای مخلوق دی په لکو خلق د يهودو جن چلی مګر کژوالی پکې کی د نصارا او جن په لکو خلګې چلی خو کژوالی پکې کی د مجوس جن د چې پرستانو خو په لکو خلګې چلی خو کژوالی پکې کی نو هغه تخم سبیل ویل کی خو قصد سبیل نه ورته ویل کی چې دا لار نه ورته ویل کی الله یې چې تسته بیانو سبیل لا به خلق به چلی او هغه به قصد سبیل سیدا پیږي نو کدا اس په مضمون پوس د قصد په تور سره هغه لارې ویل چې د يهود او نصارا او فلان او فلان ولې هغه خو خلق چلی عادت خلق پر اغل دي خو قصد نه دي الله یې زمو امرانه ته قصد سبیل شي قصد سبیل بنا سیدا او سید او غدر معنا لاره چې په ټول په منځ کې روان نه افراط پکشي کې نه تفرید نه کژوالی پکشي کې نو دا داسې د حکمت ډکه جمله سودلته خاص پر الله بیان ول دي د پاره د خلق د چی شي بیان قصد سبیل د غدر معنا لاري چې خاص دا وجنه تتلې د غصد لاري ومنها بعض د غلار څخه خجائر کژې کژې ام دي فلاری که نوکریه نسل که داوست جمعه بیان رو خود یهودو دام لاره ده خو جائر ده قصد ندنو ده جائر په مقابله که ده قصد را لینو علاوه ازه تیست قصد سبیل شم ولی کتوانو ولی قصد علاوه رسر ذکر که علاوه پلاری که خو جائر ستا جائر مناغ کجه چه خطر تطلیه لکه ده یهودو لاره لکه ده نصاراو لاره لکه ده اندوانو لاره لکه ده کمونستانو لاره ده سیکولارانو لاره خدا گرد لاری جی مگر خدا جائر جی ده سده علات ندلی ده کجی جی دو رخت جی بیپر بلا خواه کرد سیوی جی ومن ها ده ده لارو سخه جائرون ده جی سخو کجی کجی لاری ام دیر پکشی که جی نو پا ده غلا قصد سبیل معری پکی و مؤمنانو تا او مؤمنان جی ده پا احسان منی پر زان منی ومنی ولو شاء لهداكم اجمعین ولو شاء کچیر علاو تعالی غشت و اراده کرده وی لحدا هدایت کری بی وی کم تاسی انسانانو تختاب کی اجمعین طوله علاو ما خو قصد سبیل در تا بیان کرده پا جلالو که جائر همسته باره منو تیس پر لپریر شوال هست جوست چه ار انسان سجرینگ پا خپل لاز کدید خپل ایراجه چه پر دا خواه کارتو یکی پر دی خواه کارتو علاو ما نو غشت چه خواه مخاگرد پر دست دلاره برابر کم ولی نو برا سواب ده چش ده پارسو نو خوش علاوه چیزمو پا زور راو گرزم پر دین بور برابر کم نو ثواب تا پا چیشی گرده ثواب تا پا داغ اراده گرده چه اموجا پا عقایده که کسب بولو دا کسب علا مشتراکی چه وسنو ستا دا جماغ زیرنگ ستا پا لاز کده چه پر حق لاری کارد که ابس علا و تعالی داغ حق لار پا نصیب در که اسباب انو علا برادر تا برابر رینو که دا غلط لاری اراده وکر پر دا خواده که اغا اسباب ما علا در تا برابر رین زا پر داغ غلط لار پا پای که بیاجد وجه تا چه وجه تای سترنگ یخواتا کارتا و تا بدارسی ویل علا و تعالی چون ما خو ایت کار خدای پاک به تانو سو کولای نو خو تاس باب را ته برابر کړ ما که بد کول تا برا غرزولی الله ویا زما عادت دا کم را غرو چې کتا پر سم لار استرین کارت کی زه دا غي سم لار توفیق در کوم کتا پر بد لار خپل د دماغ استرین ور کارت کی خپل اراده جو کړ زه د ایغه لار ایغبلان در کوم دا غره کم تات اسباب برابر وم نو کار برا انسان ته پرېښو انسان خو یو کار د الله پاک بیراجه نس کوي خو یو په خپل اراده چلوول کی انسان مختار کل دی چې خپل اراده جه خواته وچلو یا جه خواته وچلو کدا اس په خبره پوسوس اگر چې د انسان اراده هم د الله مخلوق ده د انسان اراده ام د الله مخلوق ده خدا صرف د اراده چې دی خواته یا دی خواته دغه انسان په اختیار کې الله تعالی ور کړی دی لکه د مثال په تور کمپنی چې ده سایکل یې جوړ کړی دی ګوډه پر کښې نه بل سره یې ورته دغه کړی دی براوی دغه ګوډ چې د اسټرینګ غری خواته کاټ کړي نو اسټرینګ ګوډ جوړ کړی اسټرینګ د سایکل خو هم ګوډ نه دی جوړ کړی خو کمپنی جوړ کړی دی سایکل هم کمپنی جوړ کړی دی خو د ده په لاس کې دا کټایي ورلر ورکړې دی دغه یې نو د ګوډ اختیار دی برای ګوډ ته ویلی چې که پر دغسې دا سړک ولاړلې پلاني ګلباغ ته به ورسېږي یا پلاني مېلمستیا ته به ورسېږي که پر دغه کږه وژه لاره ولاړلې سړی د پسې دی سایکل در پسپېرې وي خدای دی وکړي چې ساعته به لویژه لای علاقه در سره وګرځم سایکل در پسپېرې وي اوس چې ګوډ پر دغه کږه لاره باندې کار شو پایبلان خدای نه شي وهلی معنا خلق خدای نه شي کولی خلق خو الله تعالی کوي هلته چې دی کمی کړي تلویژ پر هغه سړی نه شي توانولی ما خو اسټرینګ ته دې خواته کټ کې تا ولې را پسې پېرې وي هغه ور مخ په سر کې خبر کړې چې دغه سمه لاره ده دا غلطه ستا دغه ځای خوښ په ما کې هېڅ ملامتي نشته نو ثواب عقاب پر دغه دی علاوه که زه وغواړم زما څه یو سړی دوزخ ته نشي تلګر ولې شي جنت ته راوړم خو دا زه نه غواړم زه انسانانو ته اختیار ورلرو کوم فقط لاره بیانول پر ما دي ما لاره درته بیان کړه قصد سبیل مې هم درته وښووله او دغه جائر لاره کږې لارې دا مې هم درته کښېښولې چې دغه جائرې و کږې لارې دي دا ما چې درته ښولې ده دغسې دا لاره ده نور نو پر لاره تلل هغه علاوه هغه م زه وکړم هغه زه نه کوم که زه به غواړم ګرده به جنت ته ځي خو زه نه غواړم دا رکم زه هم چې انسان خپله اراده وچري ولو شاء که اراده کړې وای غوښتې وای الله تعالی لهدا هدایت کړي به وای کوم تاسې اجمعین ټوله و چاته وای هغه قصد سبیل ته بیې ویلي وای مګر الله وای دا زه نه غواړم په دې کې ما انسان ته اختیار ولرو کړي کېدای سي په خبره تېڅ پوهېږي بیرته خبره نو اوس راځي وه دلایلو ته دا جمرې معترضه وه په مابینځ کښې الله ور واچوه چې الله وای دا کار زما پر تاسې احسان دی چې بیان درته کوم نو بیرته د بیان د دلایلو شروع شو د توحید د دغه هو الذي انزل څه شروع کې خبره بیا تر هوغه شپاړسم آیاته پورې چې ځي دا ګرده د توحید دلایل دي مګر تر پایه پورې موږ نه ورځو دلایل به در یو ځایه پورې وایي هغه به بل درس ته بیا د خیره پرېږدو په ژوندو هو دغه الله خو دا بیرته د توحید دلیل وشروع شو هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی انزله چې را نازلې کړي یې دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه د سما څخه یا مز ما پوق مراد که چې وریز ده چې در انسان لوړې هغه اسمان بلل کېږي په عربي کې موږ په پښتو کې هم وایو لکه ما یې مثال تیسته ویلی دي مال چې سړی یو ځای ناست فرض کړه پر بام یو شی پروت دی دبام اخوه تسايته خلق ناس دي دبام سباد يشير اجلا ورا اجلا ودلت دسلي كسر الشواش براو ورو رسم مجلس شو د اسمان اتكرار پر دستر مشتكه د اسمان كلر له خود بام رشواس ولا نو ارل ور زي تخلق تش وي اسمان وينو نو دلت مراد وريز د خلق بسوال كي چ نو بكله د اسمان درتي تياره چ ضروري جي وي زخه تكله بارام پر وردي چ علا پكه د اسمان وري بابا خو ارل ور زي ت اسمان وينو چدرته وري سي وبراله براو له د اسمان در باندې وروم لكه مش چ پخپل استلاك يا دي بام تو اسمان ويل كم نو او یا مخ کی جواب کړ سوي چې ګرد او بخود اسمانه نه راځي د وریځ ام راځي خو به وریځم الا باران وریګه د اسمانه څخه چې راځي او به راځي د اسمانه څخه به وریځ باران الله تعالی ورینو او یادا دی چې هغه ماده د او بوچده هغه د اسمانه ملک راوړي پر دغه ځای چې الکی برا کرا کړه وریځ په شکل واوري سره اوړي اوړي اوړي لکه سره چې دیندوانې زونی په مزکه کې کشیر دی ورسته په قرار قرار برا جوړنګ راوځدوست برا دون دیندوانې چې سره پورته کوي نس وسو ته چې د شادي زونی یې څه خودو غوډنو کوي دا څونه پر لوغه غځي دی دغه د باران د او بو د وریس چې د دام ګرته د دریابو سره زمال په د استرګم څوار لیدل چې دا غزا باندې کښنه یي ګل پیدا سي دا یو غړی لکه ته تکام پر غوړیږي غوړیږي لکه د رادیو سیف چې سره کښې دغه سره اوسي یا پټه چې د خپل نوار د پازای کې پیچلې راوځي بره تمام در سره غراره سي بل هغه سره د علاقه ورسي نو دغه سي او به مراد یا سم د او به د اسمان په شکل کې به اوریږي راته کیږي نو د دې خدانه مانا چې د وریځ او بنور د وریځ سمور هغه ام کیږي او یادار کم دي چې هغه تخم د او بو چې هغه څونه خمیر دي هغه الله ملک ته په لاس کې د وریځ په شکل عدالت اله کې سره غټه سی وغوړیږي بیا دا نن پکې چې خبرو د دریا بنه راځي د دریا بو سمور یې راځي د ام کیږي خو در ټول اسانه جواب دغه دي چې سما څخه لوړ مرادي بلا کده هغه اسمان راوړي کده وریځ لوړ تم اسمان ویل کیږي لکه مال د خپل د پښتو په محاوره کې ما درته وښول نو الله خو الذي هغه ذات انا زله چرا نازلی کړی دی من السماء د اسمانه ما انو بلکم ستسی د فار دا څنګه وبو دی من هو شراب و من هو شجر من هو د او څخه شراب د شل ستاسی دا مشتی وبو چې دا کمی وبو خو ګر د الله تعالی د اسمانه څخه را باندې را ورو دی په مزکه کې جذب کیږي ته ذخیره سی اوس کدا غس یو ځای دم ودرې خو خرابېږي او دا چې په مزکه کې تازه پرتی برنه تازه یم لکه خلک سیبان وشکی برای یو سیل جپا دغه کې ګودام کې شیر دی از شتور دی ورته وای که څور ته وای خیا ساتي لس میاشتې بعد را وسه مغر کم سی بي درته پروت دی ادا کې وس دغه سپور دشت باندې شو نو خبره بده سی به چی جوړ سوی رب العالمین دغه او بزمر د پاره چې تازه را ته وساتي دغه د پمزه کې کی جذب کیج د ازه تازه را ته وز د احسان الله را باندې ورجی من هو دغه او بوسخه شراب چې شلسته سیږي و من هو او دغه او بوسخه شجر درخته دا شجر چې دلته ذکر سوی دی شجر خو اصلي په عربي اصطلاح کې و هغه درخت ته ویل کیږي چې هغه تنه لري لکه د توت درخت ده د انار درخت ده د سیب درخت ده د مالټې درخت ده دلته مراد مطلق شین شی ځنی مرادی نبات ځنی مرادی ولی وای فيه تسیمون فيه چې په دغه شجر کې چې دی تسیمون تس پوول کوي په خبره پوهیږي فول سمنه حیوانات پکشي کفاس نو حیوانات خو چمنانو کدا ورشو کی خلک پی نو مراد د شجری څخه مطلق شین شي مراد شو کدرخت د درخت په قسم کې دی کدا واشه په قسم کې دی ګرد الله تعالی په شجر یاد کړ هغه درخت پر راغالي بکړل نو ګوره د اوبو څخه کم دوا کار واخص سمنه هو شراب د چشلو کار مزه لکه حیوان یې پر دغه اوبو برته اوبې کزان دې پر دغه باندې اوبې و من هو دغه درچ څخه شجر او شنګیاست استفانه د شنګیا به واړو شنګیاست است چې په دغه شنګیا کې توسیمون تس څړکول د خپل حیوانات په حیوانانو په شکل کې پیاس مړوي است الله دې دغه کار څوک ترته کوي کزه و نه غواړم که خته در باندې را ولم دغه دشتونه به وچ ولاړی موږ تس په دغه سترګو ولیدل خرګو به دغه ځای چې را رسول د لوجه به ځنیم بړس پر داس سرکان ما په داس سترګو ولیدل چې برای به د مټرام تکول بر بیر څو غرز ولغه به پر لارې مرسي و د لوجه مړ کېدل خو نه و چې په نس یو کول داس یو کار مخ چې اخته ډیر خبره سو نو خاله دا کار زکه اومبل څو کې نه کی نو عبادت به خاص ما تکول کیږي چې و بز ما څخه اخره حیوانات ما پر وشو باندې چې زیاده تلاش نه کوم پر هغه پیای او سجده بده نو بت تکول کیږي به قبر تکول کیږي دا غلطه ده فسیال افاک بل انعام بیان یونبتو لکم به الزرع یونبتو راش نکی الله لکم تسل ربه په دغه او بو سره الزرع کشت ترشین کی کشت یاد کی زرع کشت وس نو کورجه دم په دغه کې شامل ده کدال دی په کې شامل ده کلو بیا ده ک غنم دی بالا چې دا کم شیا چې دا حبوبات کرو او بیا یې خورو الله دا ګرد کشتونه چې تسې کوي ته الله په دغه او بو راشنه کی و زیتونه او زیتون دا یو څو شیان چې بیا دې الاپاک په نامه یادي ځکه په دې کې خورا ډېرې ګټې دي ازر عدی مجمل تور دي ګرده کښ تر لاندې شو مګر دا یې په نامه یاد کړو چې زیتون څنګه نامې غوړې چې څونه ګران دي دا زیتون څوک درته راشنه کوي الله په دغه اوبو یې زه درته راشنه کوم په دغه اوبو کې والنخیله او خرماوي څه رنګه رنګ خرماوي شته څنګه ښه ښه خوندورې قسمه قسم دغه الله زه په دغه اوبو راشنه کوم والاعناب انګور دغه یو انګور څو قسمه دي څه رقم رنګونه الله تعالی ورلره ورکړي دي تورانې دي سره رقمې دي مثلا دا نور سپین انګور کې چې بیا ورته وګوري دا سپین کشمش بیا شونډخانی او عسکري او فلان دا قسمونه چې لري دغه انګور الله دغه اوبو څه راشنه کوم بلای نو په پای کې خلاصه او من کل ثمرات ومن كل ثمرات او د هر قسمه میوې چې خو په دغه اوبو راشنه کوم بی اوبو دي څوک یو شی شلک ولیش یا سمید می اوبر از مرا پر لگی یا بنام زکه د مخد او بو بنی ش او بسوی لکه د دیمش یان چ کول کیج نو خدام زکه د نن نه وی بارای پکش خشته کین نو الله د غر د سمرات شی د او بو سرا وزی کور د احسان یواز د او بو سالا و ترا کم شی بیان کی شراب بیان کر بارا غت شل د او بو پس یغ درخت چ غ حیوانات پکش کی پیاس بیا ول کشت را شین کی بیا په دغه او بو زیتون بیا په دغه او بو نخیل و خرمای په دغه او بو انګوران فصیل و من کل ثمرات او د ار قسمه می په دغه او بو راشنه کی دا بل تو د توحید د لایل د تکشیش ول دغنه فسیالات سفر مای ان به شک فی ذلک پدغه ان باطل اشنه کول کی چې د وبو ساله دغه شان را باسي پدغه کی لا آیتن خورا غټ دلیل دی د الله د وحدانیت لقوم د هغه قوم د پاره یتفکرون چې دی فکر وی چې کوم قوم فکر وی فکر منه د خپل دماغ کار اخلي هغه به په دغه خبرو کې چې الله وایي دا اوس ما درته بیان کړې خپل رب وپېژنې عبادت به خاص به د خپل رب ته کوي بل چا ته بینه کوي یو هغه چې فکر نه پکشي کوي چې فکر نه پکشي کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا یو څوک چې ناجوړ شي بیا یې الله تعالی جوړ کړي د دې مثال چې سړی هوښیار وي هغه بره پوهېږي بره وایي چې نو زه چې یم الله تعالی یو سزا ماته راکړه په دا ناجوړي کې ګناه راورژل په دا ناجوړي م خوانه یې بد برای زه ګناه بهیم په کښې کې رژېدلی ولی خدای فکر والا سړی دی ناپوه سړی چې دی د هغه مثال دغه رقم دی لکه ماښام چې یو خاوند راولاړ شي خپل خر راولي پر اخور یې وتړي سار یې بره ایله کړي اوس خر په څه شي پوهېږي چې زه یې ولې وتړلم ولې ایله کړه دی په دې شیانو کې فکر نه وي مؤمن چې دی هغه دغه فکر وایي چې برای دا دغه رقم مسله ده ښوسه چې ویتړله معنا ناجوړه سولم ګناه یې مې په ورژېدلې اګر چې پر انسان خو زحمت دی خو مؤمن هلته هغه اخرتي ګټه په کښې کې ویني نو دلته هم چې سړی فکر والی دی پر زده کوي پر دغو شیانو چې فکر په کښې وي چې دا ګرده کارونه چې کېږي دا یو پالونکی لري دا درخت چې زرغونیږي دا اوبه چې راورېږي دا ګرده شیان چې کېږي ماته دا مقرر دي دا هلته یو څوک لري یو متصرف لري چې یو تعمیر ته ورسي دغه اسباب به ته برابرې خپله کله برابرېږي نو دا غټ تعمیر چې الله جوړ کړی دي در اسمان لاندې دا هم دغسې یو برابرونکی لري نو به خپل رب وپېژني الله به یو وګڼي الله ته به عبادت کړي که ناپوه و تفکر یې نهسي کولی هغه یې خوري وچشي سجده و الله ته نه کوي ګرسره و بت چې کوي یا یې بت هم نه کوي دغه یې ګرځي لکه داسې کولران چې دی چې عبادت لا نه کوي ګرسره او مشرکان خو لا د یو شي عبادت کوي خو بهرحال دغه هم کفر دی هغه هم کفر دی نو نو دغسې الله فرمایي نو ان بې شکه فی ذلک په دغه ذکر سو دلایلو کې له آیتن غټ دلیل دی د چا دلیل د الله د وحدانیت لقوم د هغه قوم دپاره یتفکرونه چې هغه فکر والای فسی الله بل دلیل ذکر کوي د وحدانیت وسخر الله تعالی مسخر کړي دي معنا په خدمت کې اچولي دي مسخر دا دی لکه سړی چې د مثال په طور یو مزدور راولي برای دغه کار به کوي بس د دې ځای ته مسخر کړي مقرره کړي په خدمت کې واچوه الله ګمارلي دي څوک شپه او ورځ دا ستا دپاره الله په خدمت کښې اچولي شپې ته وایي ته به پر دغه ټیم راځې ورځې ته وایي ته به پر دغه ټیم راځې ولې دا زما بندګان چې دي خوب ته ضرورت لري په شپه کښې چې طریقه ښه خوب دی کولی شي او دی معیشت ته ضرورت لري چې ورته رڼا شي نو ښه معیشت کولی شي نو چې ورځ شي بس دوکان ته تللی شي خپل کروندې او کښت ته تللی شي موټر چلولی شي دا ګرده الله وایي ما مسخر کړي دي که زه ونه غواړم دا کار نه کېږي وسخر الله تعالی په خدمت گزارلی دی مسخر کړی دی لکم ستاسې دپاره په خدمت کې اچولی الليل شفه والنهار ورځ والشمس المر والقمر سپوږمۍ دا المر او سپوږمۍ خود پر سر نه دي ایله سوي چې لیونیان دي الله وایي دا ما په خدمت گزارلی دی مسیر مې ورته معلوم کړی دی د هرې ورځې سړکه دا بله څه جلا دی د هرې ورځې سړکه دا بله څه جلا دی شپږ میاشتې دی ګرځي ګرځي ګرځي کرا کرا دورې ولاړ څه ته ژمی را باندې راوړ بیرته بیا را وسی بیا داسې راځي راځي راځي رنج چې کیږ دوه بیرا و نشبره د ګرمۍ څخه طاقت نه کیږ دغه چې دی پر دا مدارات باندې ګرځي و را ګرځي شپږ میاشت شاته روان بیا مخ ته راوړم ام دسې دسې ګرځي ام دسې کیږ دا دواړه کار کوي کېدای شي خبر پوهېږي لکه په چوړوي کې چې یو شی روان چې را خلاصه یې را لرې کېږي چې ور پیچې ور نږدې کیږ دی دا رقم دا مدارات لرې ورځمره یې جلا جلا درخته تو ځای دي جلا یې د یوې دوه ځای کرار لرې شي یخ را باندې راځي خو د ته تاوش راسه لرې شي بېرته بیا دی دغسې ګرځي په دغه ګرځېدو چې دا روان دي روان دي بېرته سرته درته راسي دا تسخیر الله وایي دا ما کړی دي دا خود سره دا شیان نه دي جوړ سوي دغسې وایي والشمس او لمر مسخر کړی دي والقمر او سپوږمۍ والنجوم ستوري چې دي مسخرات دا ګرد ام مسخر دي به امرې په امر سره دا لا یوازې لمر او سپوږمۍ نه ده چې ته دغه ته ګورې والنجوم دا ستوري چې دا کائنات ته وګوره د فضا چې په ډکه ده علاوه دا ټول زما مسخر دي په خدمت کې مستا دپاره اچولي دي ولې داسې ستوري ام شته چې هغه فقط د تزین کار درکوي چې ته ماښام په دا سره وي کې نو شمارمیږي چې اسمان سپای ته چې ځای اوار کې بارانو دا رقم ورته وګوره د اسمان کار ته ته چې یو غټه خونه ده بله پان پکښې لګېږي غټ کوچنی جل بل کېږي په دا بازار کې خو د دې رڼا اوسه باره موږ ته نه معلومېږي یو دا وجه ده بل د بازار هوا ډېره چټله ده خو در پاک پورې داسې سترګې جد به راخواته نه کوي ستوري نه عامې نو دلته الله وایي ستوري هم ګرده مسخر دي والنجوم مستوري مسخرات دي مسخر کړ سوي دي معنی په خدمت کې اچول سوي دي به امره په امر د الله عز وجل دا بیا وینه بل دلیل پیش کی شپه و ورځ لمر و سپوږمۍ او ګرد ستوري یاد کړه پسې بیا وای ان فی ذلک ان بے شک فی ذلک په دغه مسخرولو کې د شپې و د ورځې و د لمر و د سپوږمۍ و د ستور په دې کې له آیات په دې کې به ډیر دلایل دي د پاره د وحدانیت د الله د چا د پاره لقوم یعقلون لقوم د هغه قوم د پاره یعقلون چې دی عقل لري که څوک دماغ ولري سوچ ولري دغه د پاره په دې کې د لایل دي د ملا او تکرر ته ضرورت لا ولاکل لري فکر دي پکې کې وي خبره به خپل راپور وو پیژنې واحد ذاتي چې دا نظام یې جوړ کړی دي ګوره بیا یې عقلون وایي یعنی هغه انسان چې هغه عقل په کار نه اچي فقط د پښتنو پر چمه دی ورخړو مړه خړو بدک دا کار چې هغه لا نس پیژندلای دغه لمر سپوږمۍ ته ګوري ستورو ته ګوري دغه نظام ویني مګر د الله وحدانیت یې نه دی پیدا کړی په کرورو خلک دغه سندې چې وغوایي ته سجدا کوي په کرورو خلک دغه رقم نه دی چې وبوتانو وکبرو ته پراته دي سجدا کوي دا ولې کوي خو عقل یې په کار نه دی اچولی که دا عقل په کار اچولی برای ویل چې دا ګرده کارونه هلاک کوي ټول کارونه د عبادت هم دی برابر دي نو چې کارونه ټول د درس و عبادت هم ګرده زده دي د بل چا حق نه دی ولې عبادت خو د دغو نعمتو یو شکریا د ورلر وکړي نو چې نعمتونه د دې شکرګزاري ولې د بد کوي چې نعمتونه د الله دې شکرګزاري ولې د قبر کوي نو شکرګزاري خو د الله تعالی کوي خو هغه منعم حقيقي فشهد فرمای وما ذرأ لكم في الأرض وما أوهغ الشيان ألا مسخر كل دي ذرأ اج پيدا كل دي لكم تسلل في الأرض هم زكاك داغا وما ذرأ دا پر اوغ الشيان وشا غدر سخر لاني سداهم شالا وطالا مسخر كل يو الليل والنهار شپا ورز او شمس والقمر المر سپورمي او نجوم دا گرد پس يو وما ذرأ وما غشيان مسخر دي ذرأ اج پيدا كل دي لكم تسلل في الأرض هم زكاك پر حيوان چس پريج دعا نستا پر خرس پریجه پر اوش باندې پریجه پر بل دغه سید مثال تر غاتر باندې پریجه پر اس پریجه وس په زمانه کې نو که پر موټر کې پر مرسیکل کې په جهاز کې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا الله وي دا ما زر لكم في الاغدا قرد ما تست مسخر کړي چې دا یو اس سر وخت ولکه به بوځي چې دا اس جنگ شو چې زنه زما لا ټنګ زنه چلو نو خو یې به ویل زوی مړی الله لا یې به یې به ملکیه څه پکې بره خو دینه چې په دا بازار کې بلغه چې غوړې دوی وسته به کیږي نه څه بره کله به ورس مګر الله دا سم مسخر کړی چې د خپل ټنګې وخت یې ټنګا ولا چې مازه د د جن سره سمې د خو راکې خپل راشي ورته ودرېږي خدا تسخير الله وای ما کړ دی اسن په ځکه دا راچولې چې د خادمې ته د خدمت په حق سره کې یو قسم چې استمخ کړي او حدیث صحیح دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضور ته خلق را عرضه او خبر از موږ یو وشتي زموږ کار کارو کرونده د اوبه پر اکر وشت دي خدمت ته کاوه د غي ورځ وی کیږي چې خولي غورځي جنگ په خدا کې انسان ور نشي کیږي کښ پر وچه دودي نو درک نو دا کستای دی په یو چلیا ز تاس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او درځي چیر دی وش چرا در وش ولار دی وش چې نبی علی السلام ودی دا غزا روان سره روان سره علی وره پرم ځکه سره دا سورته کښ شو رسول الله علیه السلام اصحاب ورته ګوي سجده ورسته نبی علی صلاتو و سلام د وشه پښتنه وکړه چې تو خاله او تعالی د دې د پاره پیدا کړی و ما زر الکم فی الارض د مزیک شیان ټول د انسان تابع دي ولې دا خدمت نه کوي وش باره ورتول شالا ما تخم یو څه حق را کړی خو زه پر دی باندې د غزا حق لرم د ورشو دی ما پنیم نس نه مړی یو ورځ زه پنیم نس کوم دوی کوم درې کوم وس په خدای بدن دغه را کوم سونه سم کولای باله نو زما حق نه راکی پر وخت واښ نه راکی مړی می سم دم نه کار پر را څغړی ګرځ ورځ په کار اچ نو خود ما جنگ شروع کی نو رسول الله علیه السلام دوی تورس ملامت یا پتیش کی ته ګور تا د الله تعالی امر ردی پر ذکر نو مړی دخه پر تا جنو او بیا دخه پر تا دی چې ته دی او بکی دی مور کینو خپل حق زنی غواړی او شته د حق نور لر ورکه روست اصحاب و رسول علیه السلام تول یا رسول الله مجبم تا سجده و کوش بولی در تواکل رسول علیه السلام روش خو مکلف ندی دخ پل اغا محبت ما تا بدارا کمش کارکی تو خو مکلفیه تا تا لو تلا سجده حرام کری دست اغا شرک دی که پا مخلوق که دیو چا سجده بل تراوی دا معینه دا با میاره تراوی دای ارتوا پرمه که دایس بخبرت اسپویه جنو نو داسی دا تسخیر تر عالم چه مال دا مسخر جه دا جنگ چه شروع که برا کار نسی زنی اخسل که دا جوش خبر چه مدر تبایان که چه با حدیث کرا غیلی و ما اغا طول شان الله مسخر کری جه زر اچ پیدا کری جه لکم تسلی پر ارد پا مزکر که در تا پیدای هم کرد در تا مسخر هم کرد لنا تیارا مسخر دا پردوی وسپنی جی نه دا یو کلو دا نه دو کلو دا پس و تنون جی دا جی وسپنی دوغا ندرانی جی بیار لس دا مثال پا طور زر نپر ور وخیشی که دایس بخبر پویجی سلور ساو پینزه ساو شپر ساو دا تایری خونو وس دیر جی خلقوی برنک پا واکی علو جی خوالاوی دا ما دا تا مسخر کرد دا مخلوق ما دی مسخر کردی ما دی مختلفن الوانو هو. په داس حال کې مختلفان چې سره بدل دي الوان او رنگونه دي دغه علاوه ما چې په دغه ځکه کې پیدا کړی چې سیسه پر ګرد په یو رنگم نه دي رنگونه څو مختلف دي واځي اسان ته ورسه سپین اسان پکښی کېسته سرخه اسان پکښی کېسته تک تور مشکی شایسته اسان پکښی کېسته دا رنگونه څو مختلف دي دغه سره حمر ګلان او تراسه خروت خرد سره کوم شش رنگونه پکښی کېسته شایسته شایسته خاري مګر په خپل رنگ کې دی شي اس کوم درته یاد کی د مثال په تور په دانور غتور او په دغه شیانه کې راس اغه لا څه کوي په موټر کې په مرسیکلان کې الوان څونه مختلف دي نو دا ګرد سیسه پاره مسخر دي نو مرغانم دا غرکم ان فی ذلک لآیه بیا چې دا دلیل بیان کې ګور عرب لا عز وجل څنګه شو جمله په پای کې د آیات راځي ان به شک فی ذلک په دغه تسخير کې د دغه شیانو چې په دې مزکه کې او رنگونه هم دا ور ډول په دې کې مل آیه غټ دلیل دي دا لا دا وحدانیت لقوم دا اغا قوم دا فارا یذکرون چه دی پند اخلی چه دی پند اخلی پند قبلوی لکنه مجھے چا تخبر کوئی چه ولا ارس پند نی قبل کری برا مجھے ورور دا غوار لوشی دی چه ارس پر توی که ولا که پر معلوم کن یا پجا غوار جه وننو تا درا بلی و تا پا غوارش که ننیسی یو سره دا دی چه دا پند خبری قبلی علاوی دا خلقو دا فارا پا داغی که پندی که دی غوار نو که قبلی یو چې نه قبلی نو هغه ته چې ارڅه واچ قرآن د الحمدلله ته تر وناس ورته خو پیدا نور ته کیه چې دې تذکر کینو یې تذکرون هغه چې په ځاله وشته په کښې مدغه مکړی ده ان به شک فی ذلک په دې تسخیر کې دغه شیانو چې د رنگونو ام مختلف چې علامه مسخر کړي له آیه غټ دلیل دی د چی شي دلیل د الله د وحدانیت لقوم د هغه قوم د فاره یذکرون چې دوی پند قبلی پند اخلي نصیحت اخلي نو تر دغه ځایه پورې الله تعالی دا څو دلایل د توحید بیرته بیان کړه تر جملې معترضې وروسته او د یو آیات په پای کې ویل ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون چې فکر وي په دې بل کې ویل ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون د هغه قوم د پاره چې عقل لري د دې آیات په پای کې ویل چې ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون د هغه قوم د پاره چې دی پند اخلي پند قبلی غوړ لوشینی نو په دغه کې دلایل دي نو الله عز وجل زموږ دماغونه خلاص کړي چې د الله عز وجل څنګه معرفت هغه حق معرفتي وکړو چې هغه څنګه بندګي د هغه حق بندګي وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.